بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما. رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. نو اي مجاهد اورورا، اي مسلمان اورورا، چرب زما استاس روي. نو بیا د کفارو د دسیسو او توتیونه سویره ده، بیا د حالاتو اوړېدو راوړېدو څخه ولې متاثر شو؟ مسلمانانو ورونو، زمنګ حالات د کفارو پلانونه او پټ ائتلافونه ټول الله عز وجل ګوري. هغه په هر څه با خبره ده، هر څه اوري. نو بیا موږ ته د حالات د عدلون بدلون څخه کومه پریشانی نه ده پکار، بلکې په دې حالاتو کې به زمنګ د پاره یو ستر د فتح بدلون وي ان شاء الله. جون من فضل الاله ختاما، ينالون تمحيص الاله وساما. نو دا د مرتدو طالبانو دغه پرمختګونه تصادفي نه دي، بلکې دا د امریکا تر ټولو په ستره نظامي اډه دوحه کې امریکایانو سره د طالب مرتدینو د یو نیم کال د خبرو او تړونونو پایله ده. پرلا پسې د ولسوالیو تسلیمېدل او دا د اوس د ولایتونو بې ډزه او ډوزه او یا هم یو څه نمایشي جګړې په لړ کې روان جریانات د چا نه پټ دي. امریکا فقط د لرې نه د خپلو نوي جنګیالیو طالب مرتدینو د پرمختګونو تماشه کوي، او دا زمینه سازي ورته همدی کړې ده. طالب ته د بمبار ګواښونه او د منځوي اوسېدو خبرداري، دا ټول اسې سیاسي خبرې دي. نور نو دا نقشه د ایران، پاکستان، امریکا، روس، چین او افغان حکومت ترمنځ په دوحه کې ډیزاین شوی، او د دې ټولو هڅو او کړنو هدف فقط د اسلامي دولت د مجاهدینو مخنیوی دی. خود الله عز وجل تدبیر بیا جدا دی. تراهم الى العلیاء طاروا هیاما، الى جنة الفردوس شدوا الزماما، وقد اسرجوا خیل المنون الضراما. او خصوصا خپل زندانی ورونو او خیندو ته وایم، اهد ابو جندل او ابو بصیر لارویانو، در رب العالمین څخه تاسو هیر نه یاست. رب تاسو نه ضایع کوي، مطمئن اوسېږئ. اما غرب تاسو تم د ابو جندل او ابو بصیر په سیر لارې جوړولی شي. په اماغه الله باندې توکل وکړئ، اماغه ذات تاسو له کافی دی. ومن یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. فصبوا على الكفار نارا ضراما، لنوقيد في صخر الحروب انتقاما. ونرفع رايات تحاكي الغمامة، يسود بها شرع الإله الأنامة. فصبوا على الكفار نارا ضراما، لنوقيد في صخر الحروب انتقاما. او ايه ده خلافات شاز الميوم. الحروب شبت مشينا لها، نخوض لظاها وأهوالها، فنحن الوبات ونحن لها وقود يضريم إشعالها. تدي مرتدين مرغون سخ خندون واخلي. د عمر کرامم دا امر دی چې په کوم مرتد ملاس برشي نو صرفه پی ونه کوي، کاغه طالبان دی او که د کابل اداره ده. خیال کوي د ذلت ژوند اختیار نه کړی، کم کافر او مرتد ته سر ټیټ نه کړی، د الله د دین د پاره هر قربانی ته تیار شي. تحشید للروع اندالها، وقد شتت الحق احوالها. نقدم للساح ابطالها، وللباس للحرب سربالها. ندك القلاع واطلالها، ونقطع بالسيف اوصالها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو، د الله د نبی علیه الصلاة والسلام یو مبارک فرمان دی، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. مسند احمد کې دا روایت راغلی دی، وای زر دی چې په تاسې باندې به ټول کفري او باطل امتونه له هر اړخه داسې راټول شي لکه څنګه چې وږي خلک په کاسه باندې راټولیږي. د رب العالمین دا سنت دی چې خپلو بندگانو باندې امتحان کوي، کرا او کوټه سره جلا کوي. یو ځل یې د خلیل الله علیه السلام په سیر د نمرودی اور په لمبو کې ازموي، بیا ورته په نتیجه کې بریا او تمکین ورکوي. بعینه نن سبانی حالات دی چې د ابلیس پیاده اوس پرې لخکرې صلیبیان او د دوی غلامان، که هغه د طالب په نوم دی او که د افغان حکومت په نوم دی او که پاکستان حکومت دی، کله چې مخامخ ډګر کې د اسلامي خلافت شازلمیو د لاسه په وار وار له ماتې سره مخ شول، نو آخر هم ټولو تړونو تحالف وکړ، د اسلامي دولت په خلاف یو ډګر ته راودنګل او د ظلم استبداد او بربریت په نامه او جامه کومه ماده پرې نښده. خو د عدل او انصاف په نوم کوم سیز د دوی په قاموس کې نشته. او دا فعلي وضعیت چې امریکا لخوا طالبانو ته تا د واک انتقال دوره ورته ویلی شو، دا د طالبانو د تسلیمۍ او د امریکا د غلامۍ او تړون سرګند مظهر دی. دا موږ تاسو ته څرګندوي چې طالبان ټول په ټوله باندې امریکایانو ته تسلیم شوي دي، امریکایان ترې راضي شوي دي، ځکه دغه بادار امریکا دا واک سپارلو اراده کړې ده چې طالبانو ته وسپاري. نو په دې حالاتو کې به د مؤمنانو کردار او رد عمل سوي، نتیجه او عاقبت به د چا په برخه کیږي، د کوم موخو د پاره دا کفار په موږ باندې راټول شوي دي، او کوم اسبابو سره به د دوی دا زور او شور ماتیږي، هغه موږ تاسو ته کتاب او سنت کې واضح بیان شوي دي. لله الحمد، ځکه دا د دې کفارو اول تحالف نه دی، بلکې کله نه چې جنود الرحمن او د جنود الشیطان صفونه جلا شوي دي، د هغه وخت رئیس دا د حق او باطل معرکه را روانه ده. هغه یو وخت و چې موسی او هارون علیهم الصلاة والسلام ته الله رب العالمین امر وکړو چې لاړ شي او د وخت ستر تاغوت فرعون دربار د توحید په انګازو باندې وکړنګوي. موسی علیه السلام ورته وی چې رب العالمین ما خو د هغې نه یو کس وجلی دی، او فرعون خو ډیر زیات ظالم انسان دی، هغه خو د ربوبیت دعوه کړې ده، الوهیت دعوه کړې ده. نو دواړه وی چې موږ په ځان باندې ډارېږو. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. وای زمان رب من یریگو چې من باندې بزیتیو کې یا به سرکشی زیاته کی. رب العالمین ورته فرمای، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. تاسو دواړه مې ریګی، زستا سیملګری ما، زه هر څه اورم او زه هر څه وینم. نو اے مجاهد اورورا، اے مسلمان اورورا، چې رب زما او ستا سره وی، نو بیا د کفارو د دسیسو او توتیونه سویره ده، بیا د حالاتو اوړېدو راوړېدو څخه ولې متاثر شو؟ مسلمانانو ورونو، زمنګ حالات د کفارو پلانونه او پټ ائتلافونه ټول الله عز وجل ګوري، هغه په هر څه باخبره دی، هر څه اوري. نو بیا موږ ته د حالات د عدلون بدلون څخه کومه پریشانی نه ده پکار، بلکې په دې حالاتو کې به زمنګ د پاره یو ستر د فتح بدلون وي انشاء الله. همدغه شان د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارزه روانه ده د مشرکینو په خلاف باندې، تر دې چې هجرت ته اړکیږي. مکه پریږدي، د کفارو تلاشی او پاټکونو له عمله په یو غار کې پناه اخلي. مشرکانو خپل کشفی او امنیتی ارګانونه په کار باندې اچولی دي، هر طرف ته جاسوسان خواره دي، تر دې چې د دې غار خولې ته را رسیږي. په دغه وخت کې د استقامت غر ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمای، فرأيت آثار المشركين، قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وما دا مشركان قدمون ولدل، نبي عليه السلام تميولي كبديك يوكس قدمو چتكو نمان بهو كوري. مقصد داو چه من بسكو، كلا كلا بازي خلقو سر سوال پیدا شي كانا چه من بسكو، مستقبل کی بسكيگي. نبوي جواب د اغه د پاره داده، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. اے ابو بکر، ستا د اغه دو کسانو په اړه باندې څه فکر دی چې درې ملګری الله رب العالمین وي؟ نمنګ وایو، اے مجاهدینو، اے مسلمانانو، د اغه ډلې په اړه مو څه فکر دی چې الله رب العالمین حامی، ناصر او مولاوي؟ د دغه سخت نه ورسته الله رب العالمین په نبی علی صلوات و سلام باندې سمره پر اخره وستا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. رب العالمین دی خلق ته وای ک تاسو د خپل نبی علی صلوات و سلام مرسته او کومک و نک په دغه سخت وخت کې، نو الله رب العالمین د نبی علی سلام په هغه وخت هم کومک کړي او کله چې کفارو راويسته او دا دوی مو د دوونه په یو غار کې راجم خپل مرګری ابو بکر صدیق ته ویل چې مویریګا رب العالمین زمنګ مرګره دی، نو الله رب العالمین په هغه باندې سکینه نازل کړله او په داسې لخکرو سره داسې ملائکو سره داغه تایید او هغه مضبوط کو چې هغه تاسو نه لیدلې. د کفارو کلمه او د کفارو نظام خکته ک ذلیلې ک او د الله رب العالمین قانون او نظام او کلمه اعلی کړه. رب العالمین زور اور او د حکمتونو والا ذات دی. بل ځکه الله رب العالمین فرمای الیس الله بکاف عبده، ډیر ناشنا د تسلی کلام دی، د انسان زړه پیرا ټولیږي. آیا هغه الله عز وجل زمنګ ستاسو د پاره کافی نه دی؟ هغه ذات چې نوح علی السلام په طوفانی چپو کې وساتو، اغه ذات چې ابراهیم خلیل الله په ور کې وساتو، اغه ذات چې هاجر رضی الله عنها په شړه دخت کې وساتله، اغه ذات چې یونس علی السلام د مای په خېټه کې سالم وساتو، اغه ذات چې موسی علی السلام د فرعون دربار څخه روغ را وست، اغه ذات چې فرعون قارون هامان په شان جبابره غرق کړل، اغه ذات چې عیسی علی السلام په عین د خطر وخت کې اسمان ته وخېجو، اغه ذات چې محمد رسول الله د دومره کفارو پیرداري با وجود مدینه ته روغ ورسو، د هجرت په لار کې د سراقه څخه وساتو، اغه ذات چې بدر کې د نبی علی صلوات و سلام فریاد او دعا قبول کړه او ملائکه راولېګلې، د احزاب او ائتلاف پر مهال ټول ډلې ذلیل ستنې کړې، اغه ذات چې د ابو جهل عتبا شیبه او عقبه په سیر فراعنه او غروري خاورې سره خاورې کړ، اغه ذات چې والله یعصمک من الناس آیت نازل کړي، اغه ذات چې ان الله یدافع عن الذين امنوا کلام را لګلې، اغه ذات چې ان لننصر رسلنا والذين امنوا ارشاد فرمایلې، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به امر کړې. آیا اغه به زما اوستا کومک نکوي؟ اے مجاهدین، تاسو خپل دین از دې ماضی ته سوچ وکي. ابتدا د خلافت کې چې کله د شینوارو په سیمه کې د طالب ځمکني او صلیب فضایي لخکرو په نتیجه کې د اسلامي دولت لسګونه مشران او کشران د غرونو په سر د ډرون او جیټ په بمبار کې شهیدان شول، خلکو څه فکر کاوه چې لاړو خلافت ختم شو؟ نتیجه څنګه فتوحات راووتل؟ بیا چې کله صلیبي ټلوالې د بمونو مور گزار کړه، خلکو بیا ویل چې وس ختم شو؟ بیا هم دا د خلافت ونه الله رب العالمین تر تازه وساتله. بیا چې کله مامن پیخا ګورګورۍ او وزیرو باندې دغه امریکایي او افغاني وحشیانو بې رحمه وړوند بمبار وکړه، د زنانو ماشومانو سپینګیرو عوامو حتی حیواناتو په شمولی هر زنده سر په نخه کړ، هغه وخت کې خلکو فکر وکړو چې اوس خلافت ختم شو. خو د الله رب العالمین په فضل باندې د اسلامي خلافت مجاهدین په بریالیتوب سره په جهادي فعالیتونو باندې بوختو. د کابل عسکری او خصوصي شفاخانه به همیش د خلافت استشادی گزار خړلو مرتدینو څخه ډکې وي، تر دې چې امریکا، روسیا، چین، پاکستان، افغانستان، ایران او طالبانو ټولو د اسلامي خلافت په خلاف ائتلاف وکړ او د یو سنگر نه د اسلامي دولت پر ضد جنگیدل. خو بیا هم د کوټي، پېښور، کراچۍ او اسلام برباد شفاخانو کې د طالبانو مړ او زخمیانو له امله چاته نوبت نه رسیدو. د وزیرو تنګي، زاوی، مرکی خیل او وډیسار، خوړونه، ناونه او درې د ډیرو مودو پورې د طالب نجسانو د مړو څخه ډکې وي او د سیمې خلک د دې شاهدان دي. خبر اخر د باغداري یو خوړ پورې منحصره شوه. دغه یو خوړ کې له یوې خوانه طالب راکټونه ورول، بلې خوانه پاکستان ډی سي توپونه راویشتل، بلې خوانه افغان حکومت او جاسوسان د $100 په لالچ کې لارو ته راوتلي، برنه د صلیبیانو مسلسل بمبار شروع و، د سقوط حالت د چانه پټ دی، څنګه سخت حالاتو. د هر خاص او عام دا فکر و چې لاړل د خلافت مجاهدین ختم شول. خدا دې د الله په فضل د یو کال په موده کې الله عز وجل څومره فتوحات مجاهدینو ته ورکړل. د کابل، ننګرهار په شمول، کونړ، پروان، بغلان، کندوز، سمنګان، هرات، قندهار، پېښور او دغه رنګه په نورو ولایتونو کې فعال مجاهدین لري او دا لړۍ ډیره چټکتیا سره پر مخ روانه ده. څومره کفار په دې کال کې قتل شو تاسې د مړو احصایه وګورئ. ولله الحمد على ذلك، ومکروا ومکر الله، والله خير الماكرين. دی کفارو خو ډیرې دسیسې جوړې کړې وي، خو د رب العالمین تقدیر او رضا هغه جدا وه. دا طالبان چې نن په کوم سرعت سره روان دي، مخکې ولسوالۍ بغیر د جنگ نه نیولې او دا د اوس ورته ولایتونه بغیر د جنگ نه حواله کیږي، نو دا امریکا او روسیا په شمول نړیوال کفار حمایه کوي او غواړي چې د افغانستان واک ورته وسپاري تر څو د همیش لپاره کفار د سیمې څخه په امن شي، د پاکستان ګټې تامین او سلامتیای تضمین شي، د ایران او روافظو عقاید، تهذیب، ثقافت او شیعه ملیشی خوندي شي، اسلامي خلافت مجاهدینو په خلاف باندې کلکه مبارزه کولو سره د خالص اسلامي نظام مخه ډب کی، د سیکولر نصاب سره د سیمې نوې نسل بیلاری کړي تر څو مستقبل کې ترې ډیموکراټان جوړ شي، د دې خاورې شتمنۍ پاکستان ته منتقل کړي، د امریکا، پاکستان، ایران او نورو کفري ملکونو په خلاف جنگیدونکو مجاهدینو مخنیوي وکړي، نړیوال کفري قوانین دلته رایج او مراعات کړي، د کفارو جاسوسانو ته د سفارتونو په نوم مراکز ودان وساتي، غربپالې رسنۍ فعالې وي، د نصرانیت خپرونکې ادارې لکه سور صلیب، یونسف او نورې ادارې او پروژې د مجاهدینو ګزارونو څخه خوندي کړي، اسلامي حدود او شعائر معطل کړي، د اسلام څخه تعبیر فقط په منځ او دس او رجوع سره وکي، لکه څنګه چې د افغان مرتد حکومت دریز دی. نو دا د مرتدو طالبانو دغه پرمختګونه تصادفي نه دي، بلکې دا د امریکا تر ټولو په ستره نظامي اډه دوحه کې امریکایانو سره د طالب مرتدینو د یو نیم کال د خبرو او تړونونو پایله ده. پرله پسې د ولسوالیو تسلیمېدل او دا د اوس د ولایتونو بې ډزه او ډوزه او یا هم یو څه نمایشي جګړې په لړ کې روان جریانات د چا نه پټ دي. امریکا فقط د لرې نه د خپلو نوي جنګیالیو طالب مرتدینو د پرمختګونو تماشه کوي او دا زمینه سازي ورته همدی کړې ده. طالب ته د بمبار ګواښونه او د منځوي اوسېدو خبرداري دا ټول اسې سیاسي خبرې دي. نور نو دا نقشه د ایران، پاکستان، امریکا، روس، چین او افغان حکومت ترمنځ په دوحه کې ډیزاین شوی او د دې ټولو هڅو او کړنو هدف فقط د اسلامي دولت د مجاهدینو مخنیوي دی، خو د الله عز وجل تدبیر بیا جدا دی. لهذا دا یاد ساتي مسلمانانو، دا طالبان به یو څو ورځې دلته ډیر په نشو او تماشو سره وګرځي، خو دوی ته د دې سیمې تاریخ نه دی معلوم چې هیڅکله دې خاورې او دې ننګیالي ولس د کفر غلامان هغه که په هر نامه او جاموي په ځان باندې نه دي منلې. اوس د طالبانو توره سیره او اهداف ډیرو خلکو پیژندلي او کم خلک چې په تشو شعارونو باندې غولېدلي دي هغه به هم ډیر زر وپیژني. بیا به خلک د خلافت مجاهدین د نجات پر اختیار وګڼي او قومونه قومونه ولسونه به د خلیفۃ المسلمین عسکر وګرځي او د طالبانو په خلاف به داسې درنه حساباتي جګړه په هر کلی او هر کوڅه کې شروع شي چې په لږ وخت کې به دا تور ټغر ورټول شي، اکثر ملیشی به قتل و سیران شي او مات ګډ بازی کارمندان به پاکستان ته ورسیږي. بیا به اغم نه قبلې زکه مفاد به تنه پوره کیږي. دانن چې کوم حالت د کابل مرتد ادارې دی، هم دا ورځ را روانه ده چې طالبان بم په سړو باندې ورننوځي او د تیښتې ځایونه به ګوري ان شاء الله وما ذلك على الله بعزيز. نو په مومنانو باندې امتحان د رب سنت دی. رب العالمین فرمایي چې جنت ته په اسانۍ سره داخلېدل نشته. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. ستاسې دا ګمان دی چې جنت ته به داخل شي او تاسو باندې به د پخوانیو خلکو په شان مالی او بدني تکلیفونه نه راځي؟ هغوی باندې دا تکلیفونه راغلي وو، هغوی لړزول شوي وو تر دې پورې چې رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو به هم دا چغې وهلې چې د الله مدد به کله راځي، د الله نصرت به کله راځي. نو رب العالمین به ورته ډاډ ورکړو، الا ان نصر الله قریب، د رب العالمین نصرت ډیر نږدې دی. نن مستضعفین د متا نصر الله چغې وهي، نو د الا ان نصر الله قریب وعدید عمل کې دو په انتظار یو. اے مجاهدینو، کمن تاسې د رب العالمین د دین صحیح نصرت وکړ، د دنیا هیڅ طاقت زمنګ تاسې مخه نشي نیولی ان شاء الله. چې امریکایان سره د دومره ټکنالوژي ونتوانېدل چې موږ تاسې ختم کی، د بمونو مور پورې خپل اخري زورم استعمال کا، خدا جنود الرحمن ختم نکړل، نو طالب ملیشی هیڅ کلم د دې مهدی لخکر مخه نشي نیولی. همدا تاسی آس چې خالص توحید مو په ځمکه باندې نافذ کړی، همدا تاسی آس چې هر شرک او کفر په خلاف مبارزه روانه کړي، همدا تاسی آس چې د امریکا او صلیب خکری مو ماتې کړي، همدا تاسی آس چې د هیڅ کافر د غلامۍ پړی په غاړه باندې نه لري، همدا تاسی آس چې د دې مسلمه امت مجد او شرف مو ساتلی، همدا تاسی آس چې د عام مسلمانانو د دین ناموس او مالونو ساتنه کوي، نو آیا تاسی به رب ضایع کی؟ آیا دغه مشرکان به همیش د پاره په تاسو باندې مسلط کی او په تاسو باندې به غالب کی؟ کلا وحاشا، د رب العالمین وعده داده ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، که تاسی د رب العالمین د دین مرسته وکړه هغه به ستاسی مرسته وکړي او ستاسی قدمونه به مضبوط کی. ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزیز، رب العالمین به خامخا د هغه چا مرسته او نصرت کوي چې هغه د رب العالمین د دین نصرت کوي، او رب العالمین خامخا زورور قوي او برلاسه دی. او کله چې رب زمونږ ستاسي کومک وکړي نو بیا موږ تاسو باندې څوک غالبه کېدی شي؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. د وسو دویم هجری کالو د تاتاریانو د يرغل سیلاب هر خواته په څپو روان وو، مسلمانانو نه ډېرې سیمې نیولې وې، هر خواته د ظلم او وحشت بازار ګرم وو. لکه نن سبا چې د طالبانو حال دی چې نه د چا ناموس خوندي دی، نه د چا سر خوندي دی، نه مال خوندي دی، د عوامو د شتمنیو ډک خارونه وسیزل. هم یې عام مسلمانان د خپلې دغه ناروا جګړې له کبله په زور له کورونه وویستل او کورونه ورته ویجاړ او چور کړل. خبره مو د تاتاریانو کوله چې کله شام ته راورسېدل ټولو خلکو دا فکر وکړو چې بس سقوط دی، هر چا ځان تیغتې ته برابر کړ او دی فکر کې و چې کم خوا شاته وکم. مکمل د شکست فضا حاکمه وه، هر سړی نه امید ښکاره کېدو، د تاتاریانو مقابله ورته ناممکن ښکاره کېده. په دغه وخت کې د زمانې ستر عالم د شام فقیه او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میدان ته راووته، د وخت حاکم ته ورغی، ورته وی ویل چې میدان جنگ ته به وځي، دې تاتاریانو سره به کلک جنگ کې، اس نه چې د نورو غوندې تسلیمي ورته ورنه کې یا تکتیکی شاتګ ونه کړي. هغه ډاډه کو، هغه ته حوصله ورکړه. نو سلطان ورسره وعده وکړه چې تاتاریانو سره به میدان ته وروزم او د رب العالمین په نصرت سره به ورسره کلک جنگ کومه. بیا شیخ الاسلام لګیا شو عام خلک او لخکرې جهاد ته هڅول. البدایه والنهایه، شرح العقیده الاصفهانیه او نورو کتابونو کې دا اقوال راوړي دي: اخبر الناس والامراء ان الدائره والهزيمه عليهم وان الظفر والنصر للمسلمين واقسم على ذلك اكثر من 70 يمينا فيقال له قل ان شاء الله فيقول ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا. عام خلکو ته به ویلې، امیرانو ته به ویلې، هغې ته به ډاډ ورکوو چې شکست به د تاتاریانو په برخوي او مسلمانان به غالبیږي. او په دې خبره به د اویا ځل نه زیات قسمونه کول. امیرانو به ورته ویلې چې انشاءالله ورسره لږ ویوه، بیا به ویلې چې انشاء الله تحقیقا لا تعلیقا، دا تحقیقي خبره ده، دا یقیني خبره ده، دا هسې بې ځایه دروغ نه دي. بیا چې کله تاتاریان راورسېدل، خلکو رب العالمین ته زارم کړې وه او مورال مغستیو، نو د الله په کومک سره وجنګېدل او تاتاریانو ته تاریخي شکست ورکړه. نن د طالبانو او تاتاریانو یو حال دی، هم عقیدتا او هم عملا یو شی دی. نو دا د نن زمانې تاتاریان به هم د مجاهدینو د لاسه په دغه برخلیک باندې اخته کیږي باذن الله تعالی. نو ای علما کرامو، مسلمانانو ته عزمونه ورکی، دا د علما وظیفه ده. د اوچتو همتونو خلکو سره الله رب العالمین مینه کوي او د کمزوري همت خاوندانې بدی شي. نبی علیه الصلاه والسلام فرمای، المعجم الكبير للطبراني کی روایت راغله ده: ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفاسفها. یقینا الله رب العالمین اوچت او لوړ همت کارونه خوښوي او کمزوري کارونه بد راځي. نو وس منگ تاسی ته سپه کار دی، منگ او تاسی ټولو باندې لازمه ده چې رب العالمین ته توجه وکو. عاجزی، فریاد، تقوا، اخلاص، انابت، وحدت، اتفاق، اطاعت، صبر، ثبات او استقامت زیات کړو. بنی اسرائیل موسی علیه الصلاه والسلام ته د فرعون او قبطیانو نه شکایت وکه. موسی علیه السلام ورته دا ویلې: قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. هزما قوم د الله نه کوم کو غاړي، صبر وکي، ځکه د ازمن کده رب العالمین دا په خپلو بندگانو کې چې چاته خوښ شي هغه ته ورکي. خو عاقبت او اخری انجام دا د متقیانو دی. اغه خلکو گیلی شروع کړي زکه پازاب شیو تکلیف شیو زور ول شیو. قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. و اي موسى عليه الصلاه والسلام استاره تګنه مخک من ته تکلیف را رسیدلو او ته چې راغلی ته چې موږ باندې مشر شوی نو بیا موږ ته دا تکلیف رسیږي تر څو پورې به موږ صبر کوو. معنی دا وا موسی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي نږدې ده چې ستاسو رب ستاسو دښمن هلاک کړي او تاسو ته په ځمکه کې مشري درکړي بیا به په تاسو باندې امتحان کوي چې تاسې څنګه عمل کوئ. نو رب العالمین دغه خلکو ته د نصرت کلی ښودلې وه چې هغه استعانت بالله دی صبر دی او دغه رنګه منځونه او عبادات شروع کول دي. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوؤا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. من موسى داغي ورور عليه الصلاه والسلام ته وحي کړي وا چې مصر کې د خپل قوم د پاره کورونه برابر کړي او خپل دغه کورونه قبله وګرځوي منځونه وکړي رب العالمین ته او مؤمنانو ته زیر ورکا. ګوره مخکې مې چې ول عاقبه للمتقين وسوي وبشر المؤمنين کڅوک مؤمن وی هغه دې زیر حاصل کی چې دغه اعمال پزان کې راولي مؤمنان نو رب العالمین ورته زیر ور کړی دی. امام مجاهد امام قتاده او زحاق د دې آیت کریمه په تفسیر کې فرمای کله چې بن اسرائیل په خپل عبادت خانو کې د فرعون د وجلو څخه وډار شو نو دا حکم ورته وشو چې کورونه کې د کعبه په لور باندې پټ منځونه وکړي. بن اسرائیل په دغه خبره باندې عمل وکړ رب العالمین ته صبر وکړ. الله عز وجل ورته بحر په منځ باندې وشلو د دې دښمن فرعون پکې غرق او د مشرق او مغرب بادشاهي ورته ورکړه. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله رب العالمین فرمای او منگ اغه خلق چې اغه کمزوري شوی وو اغه د زمکه د مشرق او د مغرب واکداران وګرځول. اغه زمکه چې رب العالمین پکې برکت اچولیو او په دغه طریقې سره د رب العالمین چې کم د نصرت وعده و اغه پوره شو په بنی اسرائیل باندې. علت یې سو بما صبرو اغه صبر نه کار اغستو او د فرعون او د اغه قوم ار اغه سم تباہ کړل چې اغه کم ودانی جوړولې کم آبادی جوړولې. زکه رب العالمین قاعده دا ده ان الله مع الصابرين. لهذا ورونو دا نیک اعمال د نجات او کامیابی د لپاره شرط ته. نبی علی سلام ته وګوري د بدر په ورځ باندې سمره عاجزی او الحاس سره دعا کوي رب العالمین اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبله حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك إنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يا الله ما سرخبل وعد بركا ما ته هغه نصرت راکا د کم چې تا وعده کړی ده. یا الله که ته د مسلمانانو دا ډلګۍ هلاکه کې نو په ځمکه به هېڅکله ستا عبادت ونه شي. همدا دعاګانې کولې لاسونه پورته کړي او قبلې په لور باندې ناستو تر دې چې صادرې د اوږو مبارکو نه وغورځېدو. ابوبکر رضی الله عنه صادر راواغست او بیرته د نبی علیه السلام په اوږو باندې واچو او بیا ورته شاته نه وویلې اے د الله رسوله د رب العالمین سره دې دومره مناجات بس دی دغه جړه او فریاد چې تا کوم موکه دا بس ته رب خامخستا نصرت کوي. الله رب العالمین د آیت کریمه نازل ک کله چې تاسو خپل رب العالمین ته فریاد کو اغه نم کومک وختو اغه درته جواب درکو چې تاسو د مرستې د پاره پر لپسې زر ملایکه در لګم. بیا د بدر تاریخی معرکه را منځ شو چې دا د 15مه پیړۍ کې د اسلام روخانه او ځلیدونکو تاریخ دی. په احد کې رب العالمین مسلمانانو سره د ملایکو وعده کړی و بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين. رب العالمين شرط لګولې او کچیر ته تاسو صبر او تقوا می اختیار کړه او دغه کفار او پتا سو باندې جوش او غضب سره حمله وکړه نو په دغه وخت کې رب العالمین ستاسې کومک د پاره 15,000 نخه دار ملایک راولیږي. امام مجاهد عکرمه، ضحاک، زهری او موسی بن عقبه وی ان الوعد فی الآیه متعلق بیوم احد، په دې آیت کې احد متعلق الله رب العالمین وعده کړی و خدا د 15,000 ملایکو کومک را نغی، ځکه مسلمانانو په دغه ورځ کمزوري ښکاره کړه او تیښتې وکړه. صحابهونه اجتهادی خطا شوی و چې جبل رومات خوشی پریښدو، ځکه دومره تلفاتو سره مخ شو، د الله نبی علیه الصلاة والسلام زخمی شو او یا ملګری شهیدان شو، فتح په شکست باندې بدله شوه. نو هغه لښکر چې نبی علیه السلام پکې موجود وي، د دغه بې اطاعتۍ د وجن هغې ته دومره نقصان رسیږي. نو نن هم جماعتونه د دغه بې اطاعتۍ د وجن ړنګیږي، خرابیږي، دښمن ته ظاهري غلبه ملاوي. نو ورونو خبره ټوله د تقوا، اخلاص او عبادت ته. رب العالمین هر کار د انسان په عبادتو سره اسانی. نو د مؤمن وظیفه به دا یو بل ته به د حق تلقین کوي، د صبر توصیه به کوي، د صبر تلقین به کوي. دا هم یو لوی علت د استقامت دی. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورختای باندې سن کیږي، په کمزوري باندې سن کیږي، په تشویشونو باندې سن کیږي، رب العالمین ته توجه باندې هر څه کیږي. او خصوصا خپل زندانی ورونو او خیندو ته وایم، اهد ابو جندل او ابو بصیر لارویانو، د رب العالمین څخه تاسو هیر نه یاست. رب تاسو نه ضایع کوي، مطمئن اوسې گئی. اما غرب تاسې تم د ابو جندل او ابو بصیر په سیر لارې جوړولې شي، په اماغه الله باندې توکل وکړي، اماغه ذات تاسو له کافی دی. ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. تقوا پیدا کوي، رب العالمین بس تاسې د پاره مخرج ولټي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. چې په رب العالمین باندې چا توکل کړی دی، رب ورله کافی شوی دی. څنګه ګمان چې د رب العالمین نه لري، اماغه شان معامله سره رب العالمین کړی ده. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. رب العالمین د هر کار پوره کوونکی دی، خو یو نیټه ټاکلې ده د خپل کار دپاره. او اے د خلافت شاه زلمیو، ته د مرتدینو مرګونو څخه خوندونه واخلئ. د عمرای کرامم دا امر دی چې په کوم مرتد مو لاس بر شي، نو صرفه پې ونه کوي، که هغه طالبان دي او که د کابل اداره ده. خیال کوئ د ذلت ژوند اختیار نه کړئ، کم کافر او مرتد ته سر ټیټ نه کړئ. د الله د دین دپاره هرې قربانۍ ته تیار شئ، خپلو ایمانونو حفاظت وکئ، د اسلام د نصرت عزمونه پیاوړي کړئ، د رب العالمین په وعدو باندې کلک یقین وساتئ. د کفارو ته رب العالمین هیڅکله د توفیق نه ورکوي چې د مجاهدینو نظام ختم کړي، د مجاهدینو آثار ختم کړي. والله د رب کومک ډیر نږدې دی. زمن رب هماغه رب دی چې د بدر، حنین، احزاب، قادسیه او د جلولا معرکی په ورځ د مسلمانانو کومک کړی و. قدرت هماغه قدرت دی، لخکرې هماغه لخکرې دی، خو فقط په طریقې سره د نصرت طلب پکار دی، د نصرت اسباب په ځان کې پیدا کول پکار دی. رب العالمین بستاسې په توحید باندې دغه مشرکانو شرک نه غالبه کوي. او رب نه دا دعا هم پکار ده چې رب العالمین زمنګ د گناهونو د وجنه د کفارو شرک په مون باندې مغالبه کړي. لہذا د عمر کرامو د خوانه ټول مرګرو ته د نیکو اعمالو رب العالمین ته د توجه کولو توصیه کیږي. الله رب العالمین دې زمنګ ستاسو سترګې په دې نږدې وخت کې په یو قوي تمکین باندې یخی کی. اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود المعتدين فانهم لا يعجزونك. اللهم شتت شمل المرتدين من طالبان والدولة الأفغانية والباكستانية وغيرهم، وفرق جمعهم، وهدم بنيانهم، وشل أركانهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. اللهم فصب عليهم صوت عذاب إنك بالمرصاد. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وعظة وآية. آمين. وصلى الله على النبي محمد.